θα βλέπεις. Είναι καιρός που φέρνει τον ένα στον άλλον κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν τις σκέψεις και μένουν μόνοι. Πόσο μου λείπεις εστί σου, ανάσα που χείλη θεριεύει.